الله الرحمن الرحيم ووعدنا موسى 30 ليلة وتممنا بعشر. یہاں سے پانچواں واقعہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا. سورت میں تین دعوے تھے، ایک دعویٰ تھا تسلی برائے مبلغ، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ کتنی مشکلات اور پریشانیاں آئیں لیکن حضرت موسیٰ نے مشن نہیں چھوڑا علیہ السلام. دوسرا سورت کا دعویٰ تھا کہ اللہ کے حکم کو مانو، اتبع ما انزل الیکم من ربکم. دیکھو ابلیس نے اللہ کا حکم نہ مانا تو ذلیل و خوار ہونا پڑا. اور نمبر تین بیان توحید اور تردید شرک، اس پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح وغیرہ ان انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے چار واقعات گزر چکے ہیں، وواعدنا سے پانچواں واقعہ شروع ہو رہا ہے. اور اس کے پچھلے صفحے پر وجاوزنا ببنی اسرائیل پر تھا امت اجابت کی ناشاکری اول. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت دو قسم تھی، نمبر ایک امت دعوت جن تک پیغام پہنچا، اور دوسری امت اجابت جنہوں نے بات مان لی. پہلے ان کی ناشاکری کا ذکر تھا کہ جب وہ پار ہوئے تو پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجل لنا الہن کما لہم آلہا. اب یہ دوسرا مرحلہ آ گیا، یعنی وہ دستور العمل جس سے عروج حاصل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا آپ طور پر آئیں، 40 دن روزے رکھیں، میں اللہ آپ کو تورات عطا کروں گا. حضرت نے عرض کی اللہ میں تو 30 دن کے لیے آؤں گا. ٹھیک ہے آپ آ جائیں. حضرت نے 30 روزے رکھے، آخری روزہ تھا کہ خوشبودار بوٹی سے مسواک کر لیا. کیوں کہ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، روزے دار کے منہ سے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے ہلکی ہلکی بو سی آتی ہے. تو حضرت کا خیال تھا کہ اللہ سے کلام کرنی ہے، آج آخری دن ہے، 30 روزے پورے ہو رہے ہیں، تو یہ ہلکی ہلکی بھینی بھینی سی جو بو آتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. حضرت نے خوشبودار بوٹی سے مسواک کر لیا. رب العالمین نے فرمایا کیوں مسواک کیا ہے؟ میں اللہ کریم کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی یہ بھینی بھینی جو بو ہوتی ہے یہ جنت کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، اب 10 روزے اور رکھیں. تو بات وہی اللہ والی پوری ہوئی 40 روزوں والی. علماء نے لکھا ہے کہ شاید 40 کے عدد کو تزکیہ نفس میں کوئی خاص دخل ہے، شاید اس میں اشارہ یہ ہے کہ تزکیہ نفس میں 40 کے عدد کو کوئی خاص دخل ہے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، یہ ذی‌القعدہ کی 30 راتیں تھیں. فَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے ان کو 10 کے ساتھ، ذی‌الحجہ کی 10 راتیں تھیں، تو 40 ہو گئیں. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پس سب مل کر پورا ہو گیا وقت اس کے رب کا 40 راتیں. فقال موسیٰ لأخیہ، کوہ طور پر جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون سے کہا اخلفنی فی قومی، جا نشین بننا میرا میری قوم میں. بے اعتبار حکومت کے، اب حکومت میری تھی، میں جا رہا ہوں، حکومت تو نے سنبھالنی ہے، نہ بے اعتبار نبوت کے، یہ معنی کہ میں نبوت سے فارغ ہوں، اب تو نبوت سنبھال، نہ حکومت تو سنبھال، نبوت تو میری اپنے پاس ہی رہے گی. واصلح، اصلاح کرتے رہنا، امر ابقائی، اصلاح والے کام کو جاری رکھنا. ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ پیچھے چلنا کبھی بھی، یہ نہ ہی ابقائی ہے، نہ پیچھے چلنا کبھی بھی فسادیوں کے راستے کے. اور جبکہ آ گئے موسیٰ علیہ السلام نے میکاتنا، ہمارے وقت مقرر پر، لے میکاتنا علی میکاتنا. وکلمہ ربہ، اور کلام کی اس موسیٰ علیہ السلام سے اس کے رب نے بہت لطف و عنایت سے، مقتضی درخواست. اب یہ کلام کرنا یہ درخواست کرنے کا سبب بن گیا، شوق پیدا ہوا، کال مطالبہ دیدار. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے پروردگار دکھا مجھ کو، بلکہ اپنی ذات، تو شدت انبساط سے اشتیاق دیدار پیدا ہوا، اتنے حضرت موسیٰ علیہ السلام خوش ہوئے، انبساط طبیعت میں فرحت اور سرور آیا کہ دیکھنے کا شوق لگ گیا، جو کلام کر رہا ہے اس کو دیکھوں تو صحیح۔ جواب ربانی قال، میں نے جملہ عرض کیا تھا کلمہ ربہ پر کہ کلام کا اس بات ہے قرآن میں اللہ نے کلام کیا، لیکن کیفیت کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، کیفیت کیا تھی؟ قال لن ترانی، جواب ربانی، ہرگز نہیں دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں، آخرت میں تو اللہ کا دیدار ہوگا، ولکن انظر، نمونہ تشفی، آپ کی تسلی کے لیے نمونہ ہم دکھاتے ہیں، لیکن دیکھ تو الی الجبل، پہاڑ کی طرف، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر ٹھہر گیا اپنی جگہ پر ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، پہاڑ برداشت کر گیا تو بھی دیکھ سکے گا۔ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، ذرا حاشیہ پڑھ لے پھر اگلا صفحہ شروع ہو جائے گا۔ میں نے حاشیہ لکھوایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے دکھا اپنی ساتھ، اور اس کا امر ممکن یعنی پہاڑ کا اپنی جگہ برقرار رہنا اس کے ساتھ معلق کرنا دلیل ہے کہ رویت باری تعالیٰ ممکن ہے۔ اللہ نے بطور دلیل ایک امر ممکن کو پیش کیا، اگر پہاڑ ٹھہر گیا تو بھی دیکھ سکے گا، اس کا مطلب یہ ممکن تو ہے، یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ ایک اور جملہ پیارا سا میں نے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھنے کا مطالبہ کیا، آرے نہیں اللہ مجھے اپنی ذات دکھا، یہ بوجہ شوق کے تھا، شوق کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور حضرت موسیٰ کی قوم والوں نے کہا تھا آرے اللہ جہرتن، ہمیں اللہ دکھا اے موسیٰ علیہ السلام، تو ان کا یہ بوجہ شرارت کے تھا، سرکشی کی وجہ سے تھا۔ ایک اور جملہ بڑا پیارا سا لکھوایا تھا، کسی مخلوق کا فانی اور کمزور وجود، ہمارا وجود فانی بھی ہے اور کمزور بھی ہے، اس دار فانی میں، دنیا فانی میں، دنیا بھی فانی، ہمارا وجود بھی فانی اور کمزور، اللہ کے دیدار کا تحمل نہیں کر سکتا۔ فلما تجلى ربه للجمل، جبکہ تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ کے لیے، حد یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف دیکھتا رہا، جعلہ دکا، دکن بمانہ مدکوکن، کر دی اللہ کریم نے اس کو ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کریم نے جو تجلی ڈالی تھی، یہ دیکھ رہا میری انگلی، یہ چھوٹی انگلی، چھوٹی انگلی کا یہ تیسرا حصہ، چھوٹی انگلی کے تیسرے حصے کے برابر اللہ کریم نے تجلی ڈالی اور سارا پہاڑ جل گیا۔ فلما فاق، جب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا، کانت کرتے ہیں سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ان آنکھوں کی برداشت سے، ان آنکھوں کی برداشت سے تو پاک ہے، تم تو الیک، میں نے رجوع کیا ہے تیری طرف، رجوع کیا میں نے تیری طرف، نیچے لکھے درخواست مشتاقانہ، کیا لفظ ہے، ذرا لفظ تو ٹھیک کرو، مہربانی کرو، درخواست جو میں نے ایک شوق کے ساتھ درخواست پیش کی تھی، میں اسے رجوع کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا پہلا یقین کرنے والوں کا ہوں، کس بات پر یقین، لن ترانی کا، کہ واقعی میں تجھے دیکھ نہیں سکتا دنیا میں، سب سے پہلے یقین کرنے والا میں ہوں۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی ازالہ حزن، اب کچھ غم تو آیا ہوگا، دیکھ میں اللہ کو دیکھ نہیں سکا، اللہ نے اس کو دور کیا، اے موسیٰ علیہ السلام یقینا میں نے تجھے چن لیا ہے لوگوں پر، بے رسالات ہی اپنے پیغامات کے ساتھ، وابے کلامی اور اپنے کلام کے ساتھ، بے کلامی پر لکھنا ہے بلا واسطہ فرشتہ، بغیر فرشتے کے واسطے کے، وابے یہی نعمت کافی ہے، اسی کو کافی سمجھ فی الحال، فخنا پس پکڑ تو جو میں نے جو کچھ تجھ کو دیا ہے، لے لے، یعنی رسالت، تورات، ہم کلامی وکم من الشاکرین، اور رہ تو شکر کرنے والوں میں سے۔ میں نے اس کا ایک جملہ لکھوایا تھا ان استفائتوں پر، چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی آرزو پوری نہ ہوئی تو اللہ نے تسلی دی کہ میرے انعام تجھ پر کوئی کم ہے، فی الحال ان پر قناعت کر، انعام بہت ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ فَضِيلَةٍ تَوْرَاةً، جو کتاب لینے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی فضیلت تھے، جو لینے گئے خود کلیمِ خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ یہ فرق ہے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، اس موقع پر یہ شعر سنانا ہے جب اللہ آپ کو پڑھانے کی توفیق دے۔ وَكَتَبْنَا لَهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، لکھو تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، انعام شعر لکھتا ہے باقی کوئی شعر نہیں لکھتا، تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا۔ پیر صاحب تشریف ہی نہ ہو، پیر صاحب بجھا دے ہو جی، پیر صاحب وہ شعر لکھان دے ہو۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، سمی قرآن تے لکھے ہیں جو کھولنے آتا جاتا آویا، واہ بھائی واہ۔ تھے جو لینے گئے خود کلیم خدا، فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں۔ بولے زید لکھنا پہ تقریر کرنیوں سے رحیم یار خان، وہ کلام ان کا لینے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ فَصِيلَةَ تَوْرَاةٍ، اور لکھ دیا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تختیوں میں، کیا چیز لکھ دی؟ من کل شیء، من کل شیء، ہر قسم کی چیزیں، ہر قسم کی چیزیں۔ وتاج الہ فی الدین، جن کی دین میں ضرورت تھی، ضروری ضروری دین کی چیزیں۔ موعظتن یعنی نصیحت، یہ بدل ہے من کل شیء سے بے اعتبار محل کے، وقت تفصیل اللہ کل شیء، یہ بدل ہے یا مفعول بہی ہے؟ اور تفصیل تمام احکام ضروریہ کی، لکل شیء، فخذھا بقوہ، اللہ کریم نے فرمایا پس لے تو اس کو، پکڑ یعنی لے لے اس کو، بقوت مضبوطی کے ساتھ، فریضہ موسویہ من حیث العبدیت، عبد ہونے کے لحاظ سے ڈیوٹی کیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ، وامر قومک، فریضہ من حیث رسالت، رسالت کی حیثیت سے، وامر حکم کر اپنی قوم کو، یا خوصو بے احسنہا، لے لیں وہ اس کے اچھے اچھے احکام جو بہت اچھے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا تورات کے احکام دو قسم تھے، نمبر ایک رخصت تو وہ حسن ہو گئے، اور جو عظیمت تھے وہ حسن ہو گئے، جو واقع میں سب ہی اچھے ہیں۔ سعوریکم دار الفاسقین، ترغیب اطاعت، ثمرہ دنیاوی، تعمیل، تعمیل کرو گے تو نتیجہ سنو، ان قریب میں تم کو دکھاؤں گا گھر الفاسقین، نافرمانوں کا، یعنی مصر یا عمال کا، حمال کا کو ٹھیک کرو، عین میم لام کاف دو نقطے والا عمال کا، کہ شہر پر مسلط کروں گا۔ جملہ لکھا ہوا ہے کونے پر، یعنی تورات پر عامل بنو، ٹھیک کرو تورات پر عامل بنو، اس کی وجہ سے ان کو مغلوب کر کے تم کو ملک دے دوں گا۔ لفظ کیا ہے؟ تورات پر عامل بنو۔ ساصرفو انا آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، ثمرہ دنیاوی، ترک تعمیل، عمل نہ کیا تو نتیجہ سنو، ڈراوا ترغیب، ان قریب میں پھیر دوں گا اپنی آیات سے ان لوگوں کو جو آکڑ کر دیں زمین میں ناحق۔ سبب اول اسراف، آکڑ کرنا، آیتوں سے کن کو محروم کروں گا جو آکڑ کر دیے ہیں، جو آیتیں نہیں، ہائے صاحب، جو آیتیں نہیں سمجھنا چاہتے، آکڑ کرتے ہیں، ہم بڑی چیزیں، ہمیں قرآن سیکھے کیا ضرورت ہے، میں بھی ان کو دھکا دے دوں گا، جاؤ، جو قرآن سیکھنا نہیں چاہتا، میری آیتیں سیکھنا نہیں چاہتا، آکڑ کی وجہ سے میں اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا، ثَمَرَ اسراف، اگر آیتوں سے پھیر دوں گا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی کبر سے فہم معکوس ہوتی ہے، جب بندہ آکر کرے تو اس کی سمجھ الٹ ہو جاتی ہے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ، اگر دیکھیں گے تمام نشانیاں نہیں مان لائیں گے ان کے ساتھ، غایتِ قساوت سے دل اتنے زیادہ سخت ہو جائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اگر دیکھیں گے راستہ بھلائی کا نہیں پکڑیں گے اس کو راستہ۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اگر دیکھیں گے راستہ گمراہی کا، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، بنا لیں گے اس کو راستہ، اسی پر چل پڑے گے۔ ذالک، یہ ثمرہ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے کہ یقین انہوں نے کذب بآیاتنا، چٹلایا ہماری آیتوں کو۔ سبب دوم اسراف، پھیرنے کا دوسرا نتیجہ کیوں، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ آکڑ، دوسری وجہ آیتوں کو جھٹلانا۔ وَقَانُ عَنْهَا غَافِلِينَ، نمبر تین، اور تھے وہ آیتوں سے غفلت کرنے والے، ان کی حقیقت میں غور کرنے سے۔ والذین سمر اخرویا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، مرض اول، اور نمبر دو، لقائل آخرہ، اور آخرت کی ملاقات کو۔ پھر حابطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال، من خیرن کا صلت رحمن و صدقاتن، نیکیوں میں سے جو اعمال ہیں، صلہ رحمی کرنا، صدقہ کرنا وغیرہ، حال یجزون الا ما کانوا یعملون، نہیں بدلہ دیے جائیں گے مگر وہ جو عمل کیا کرتے تھے۔ واتخذ موسی من بعدی من حلیہم اجنا جسدا له خوار، امت اجابت کی ناشکری ثانی، پہلی کیا تھی، دریا سے پار ہوئے، کہنے لگے ایک دربار ہمیں بنا دے، اور دوسری نلیکی ان کی، دیکھو اللہ کتنی نعمتیں، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے، پیچھے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام نے حضرت کے بعد، مولانا من بعد ہی، اس کا جملہ لکھو جلدی کرو، وادی یا دو قسم، جلدی کرو جی، جلدی مہربانی کرو، بادیت دو قسم، نمبر ایک قریبا، نمبر دو بعیدا۔ بس بندہ کچھ دنوں کے لیے چلا جائے تو یہ بادیت قریبا ہوتی ہے، فوت ہو جائے تو بادیت بعیدا ہوتی ہے، یہ بادیت قریبہ ہے۔ 40 دنوں کے لیے گئے تھے، من حلیہم، اپنے زہروں سے، اجلن، ایک بچڑا، جسدن، یہ مبدل منوا کے بدل آ رہا ہے اس کا، جسدن، یعنی ایک جسم تھا، دھڑ، مانے والا دھڑ تھا اس میں، اور کیا کمال تھا، دھڑ، بلا کمالات لہو خوار، اس کے لیے چیخنا تھا، کہا تھا سوراخ رکھے تھے سامری نے اس میں، ہوا گزرتی تھی تو سیٹیوں کی طرح آوازیں نکلتی تھیں، ایسی آوازیں، انہیں کہا اللہ تو یہی ہے، حضرت موسیٰ تو بھولا ہوا ہے، سورۃ طہ میں تفصیل پڑی تھی۔ یہ جسدن جو ہے، یہ بدل ہے، لے بیان لکھ کر، بس معمولی سے دھاڑ تھا، بے جان سا، اور کیا تھا، اس کے اوپر جملہ بھی لکھا ہوا ہے، اول تو اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے شبہ معبودیت ہو۔ الم یرونہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، نمبر دو، اول تو بے جان دھڑ تھا، کوئی اس میں کمال نہیں تھا، اور نمبر دو، کیا نہیں سوچا انہوں نے، الم یرو، کیا نہیں رو یا کل بھی سوچا نہیں انہوں نے، شکیناً وہ نہیں کلام کرتا تھا ان سے، اور نہ رہنمائی کرتا تھا ان کی کسی راستے کی۔ اتخذو، ہو بنا لیا انہوں نے اس کو معبود، یہ الہن معبود مفعول ثانی محذوف ہے۔ وَقَانُوا ظَالِمِينَ، اور تھے وہ ظلم کرنے والے، بے انصاف، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، بعد از واپسی موسیٰ، ندامت امت اجابت، ندامت امت اجابت، ماننے والی اس امت کی ناشکری، کی شرمندگی، وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ولما سوکت فی ایدیہم، جب کہ گرایا گیا ان کے ہاتھوں میں، یہ محاورہ ہے، یعنی پشیمان ہوئے، جب پشیمان ہوئے، میں نے ایک جملہ لکھوایا تھا، بچڑا پھینک دیا گیا، ایک سوکتا کا جملہ میں نے لکھوایا تھا، بچڑا پھینک دیا گیا ان کے آگے، دوسرا معنی پشیمان ہوئے، ایک جملہ لکھوایا تھا، جو بندہ شرمندہ ہو نا، نادم، عرب والے اس کے لیے سوکتا استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ جو نادم شخص ہوتا ہے، شرمندہ، پہلے دانتوں سے ہاتھ کاٹتا ہے، پھر اپنی ران پر ہاتھ مارتا ہے، پس اس کا ہاتھ گرا ہوا ہو گیا، شرمندہ ہو گئے مارا، اور یہ رویت علمی مراد ہے، اور سمجھ لیا انہوں نے راؤ سمجھ لیا انہوں نے انہم قد زلو کہ یقیناً وہ گمراہ ہو چکے ہیں، کانو کہنے لگے بطور ندامت و معذرت معذرت اور شرمندگی کے طور پر کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا اگر نہ رحم کرتا ہم پر ہمارا رب، اگر نہ رحم کیا ہم پر ہمارے رب نے اور نہ بخشش کی ہماری نہ نکون نہ ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ایک اور جملہ بھی ہے آگے آ رہا ہے ولما راجا موسا غیرت موسویا، پیغمبر سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے، جبکہ واپس ہے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اپنی قوم در غضبان آصفا غصے میں بھرے ہوئے اور ارمان کرتے ہوئے، یہ کیا انہوں نے کر ڈالا بے وقوفوں نے، غصہ بھی تھا۔ قال خطاب اول با قوم، حضرت موسیٰ نے قوم سے خطاب کیا، بے سما خلفتمونی برے جانشین بنے ہو تم میرے، من بعدی میرے بعد، بادیت کون سی ہے میرے بعد، من بعدی بادیت کچھ دنوں کے لیے بندہ دور چلا جائے، عجل تم امر ربکم کیا جلدی کی تم نے اپنے رب کے حکم سے، کہ رب کا حکم آنے سے پہلے شرک شروع کر دیا، عجل تم کا مطلب رب کا حکم آنے سے پہلے شرک شروع کر دیا، والکل الوہ جلدی سے رکھ دیا تختیوں کو، جلدی سے رکھ دیا، الکل الوہ اس کا جملہ لکھا ہوا ہے، ایسا جلدی سے رکھ دیا کہ گویا دیکھنے والا سمجھے کہ نیچے ڈال دیا ہے، اتنا جلدی جلدی رکھا، والکل الوہ واضح سورت ال واضح سورت، یوسف کھولو جی، الکوہ اللہ وجہ ابھی آتے بصیرا، آیت نمبر 93، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي بصيرا، لے جاؤ تم میری یہ قمیص جلدی سے رکھ دینا اس کو، الکو جلدی سے رکھ دینا اس کو میرے ابا جان کے چہرے پر، ہو جائے گا آنکھوں والا، آ جاؤ، واخذ براس اخيه واخذ، اور ہاتھ خالی کر کے، کیا نیچے لفظ ہاتھ خالی کر کے ہے، آخذ براس اخیہ پکڑ لیا اپنے بھائی کا سر، سر پکڑ لیا، نیچے کیا لکھا ہے اخی کے، دیکھو ایک سال بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یجرہ الیہ کھینچتے تھے موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی طرف، سر پکڑا داڑھی کو پکڑا ایسے ایسے کرتے تھے، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نے بھائی کا سر اور داڑھی پکڑ کر سر کو قریب کیا سرگوشی کے لیے، دوسرا قول کیا ہے، سرگوشی کے لیے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وكادوا يقتلوننی، جواب حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا، یہ تھا الکلوا کے نیچے خطاب دوم با ہارون، تختیاں ایک طرف جلدی سے رکھی، بھائی کا سر پکڑ لیا، ایک قول کیا تو ناراضگی اور غصے کی وجہ سے پکڑا، اور دوسرا کیوں قریب کیا، سرگوشی کے لیے۔ قال ابن اما، حضرت ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، اس لیے یہ الفاظ کہتا کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، او اما جایا، اما جایا، دونوں یتیم تھے مولانا، حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والدہ فوت ہو گئی تھی، تو والدہ کا حوالہ دیا تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، ان القوم استضعفونی یقیناً قوم نے، میں نے پوری کوشش کی، یقیناً قوم نے کمزور سمجھا مجھ کو، لکھا ہے بے حقیقت سمجھا، انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی میری، میری بات کو توجہ سے نہیں سنا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور نصیحت پر قریب تھے کہ مجھے قتل کر دے دے، میں کہا چپ کر کے بیٹھ، اگر تو نے کوئی بات کی مار ڈالیں گے، فلا تشمت بی الاعداء، کتنا قیمتی جملہ ہے، میں اکثر مجلسوں میں یہ الفاظ سنایا کرتا ہوں دوستوں کو، حضرت ہارون کا جملہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنمائی، حاجی عبدالرزاق صاحب حضرت نے فرمایا فلا تشمت بی، دشمنا کو تو خوش نہ کر، دشمنا نو کیوں خوش کرے نا، تیرا میرا رولے گھر ہی بکا پھر سو، تیرا میرا مسئلہ ہے گھر میں ختم کر لیں گے. لیار تیرا میرا جھیڑ ہے گھر ہی بک ویسی دشمن متعلق کھلوا. لا تشمت بی الاعداء نہ خوش کر میری وجہ سے دشمنوں کو. کیا کہیں گے دشمن آپس میں بھائی لڑ رہے ہیں, آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بندہ اتنا اس اختلاف کو ہوا دے دے کہ دشمن خوش ہو جائیں. فلولا تجلی مال قومی ظالمین اور نہ کر تو مجھ کو. کتنا بڑا اختلاف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, انشاءاللہ سورۃ انفال میں بات آ رہی ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان قیدیوں کو قتل کر دو, حضرت صدیق کہتے ہیں چھوڑ دو. کتنا اختلاف ہے, زندگی موت کا اختلاف ہے. وہ کہتے ہیں چھوڑ دو, وہ کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. لیکن اتنا بڑا اختلاف لیکن حدود کے اندر اندر. ولا تجلی مال قومی ظالمین اور نہ تو کر مجھ کو برتاؤ میں ظالم قوم کے ساتھ. ظالم قوم کے ساتھ نہ کر, ظالم قوم کے ساتھ نہ کر. یوں نہیں ہے جس طرح وہ کرتے رہے مجھے تو ان کے ساتھ شامل نہ کر. قال حضرت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے رب اغفر لی, اے میرے پروردگار میری بخشش فرما, میری بخشش فرما. ورنہ انبیاء کا کمال یہ ہے گناہ نہ ہو اور مغفرت مانگے. اللہ کریم اگر مجھ سے کوئی کمی بیشی ہو گئی بھائی کے حق میں اغفر لی, اللہ میری مغفرت فرما. گو وہ اجتہادی ہے, میں نے سمجھا تھا بھائی نے شاید سستی کی ہوگی. والے اخی اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما. ممکن ہے معاملہ متارکت میں کچھ سستی ہو گئی ہو, لفظ نہیں لکھا ہوا ٹھیک کرو اسی پر تو دار و مدار ہے. ممکن ہے معاملہ متارکت میں کچھ سستی ہو گئی ہو, ان سے ترک تعلق کرنا چاہیے تھا جو مشرک بن گئے تھے. شاید قطع تعلقی میں کوئی سستی ہو گئی تو میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما. وادخلنا فی رحمتک اور داخل کر ہم کو اپنی خاص رحمت میں. انت ارحم الراحمین اور تو سارے مہربانوں سے بڑا مہربان, اس لیے میری دعا قبول فرما. یہ ہے توسل, ورنہ دیکھ رہے ہو توسل بالاسماء الحسنی. توسل اللہ کی صفات اور اسماء الحسنی کے ذریعے دعا مانگنا. ذرا سورۃ طہٰ دیکھ لو, ایک جملہ یاد کرانا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ کا اجتہاد کیا تھا اور حضرت ہارون کا کیا تھا؟ یہاں سامری والا قصہ آیا ہوا ہے نا, صفحہ 473 دیکھو تو. اجتہاد موسیٰ ترک مساکنت زیادہ نافع تھی. کیا جملہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیال کیا تھا کہ جب یہ شرک کرنے لگ گئے تھے تو حضرت ہارون ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے آ جاتے. مانا کیا مطلب ہے؟ حضرت ہارون ان کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتے اور میرے پیچھے آ جاتے, یہ حضرت کا خیال تھا. اجتہاد ہارونی ترک مساکنت زیادہ, اگر میں ان کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت موسیٰ کے پیچھے تو اس میں زیادہ نقصان ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ جو موحد تھے وہ ساتھ چلتے, کیونکہ جو موحد تھے اور پیچھے میدان خالی ہو جاتا اور یہ زیادہ شرک کرتے. یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے, ان کا اپنا اجتہاد ہے. آ جاؤ. ان الذین اتخذوا العجل, سبحان اللہ, سزا ناشاکری, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے بنایا بچھڑے کو کیا بنایا؟ معبود. اور توبہ نہ کی, سینالہم غضب من ربہم وذلہ, ان قریب پہنچے گا ان کو غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلہ. چا فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی میں. وکذلک نجزی المفترین, کچھ ان کی تخصیص نہیں بلکہ سنت اللہ کی عادت ہے. اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں المفترین, شرک اور کفر گھڑنے والوں کو, شرک اور کفر بنانے والوں کو. سبحان اللہ. والذین عملوا السیئات, سمرہ توبہ, جو توبہ کرنے نتیجہ, وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے برے, بروں نے یعنی گوسالہ پرستی, یعنی وہ بچھڑے کی پوجا، ثم تابوا من بعد، یا پھر توبہ کر لی اس کے بعد، وآمنوا، شرک چھوڑ کر مومن بن گئے، آمنوا، شرک چھوڑ کر مومن بن گئے، یقیناً تیرا رب من بعدہا توبہ کے بعد غفور الرحیم ہے۔ توبہ کے نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ کو رحیم ہے، داڑھی چٹ مچھا سے وٹ، اللہ غفور رحیم ہے۔ واہ بھائی واہ، شیطان کو خوش کر رہے ہیں، بے دین بنے ہوئے ہیں، زانی چور شرابی بدماش غنڈے بےمان، اللہ غفور رحیم ہے۔ دوسرا قول آپ نے بیان کیا سرگوشی کے لیے، تو کیا اللہ تشمت بی الاعضاء سے اس کی تردید نہیں ہوتی؟ قول پہلا ہی ٹھیک ہے کہ حضرت نے غصے کی وجہ سے سر اور داڑھی کو پکڑ کر کھینچا، یہ قول تھا، دوسرا میں نے ویسے بیان کر دیا ہے، ایک قول یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو دورے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں آپ کے سامنے آئیں تاکہ آپ کا ذہن تیز ہو، قول ویسے وہ پہلا ہے، دوسرا قول اس لیے عرض کر دیا تاکہ یہ خاکہ بھی آپ کے سامنے آ جائے، ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، ورنہ بات آپ کی ہے کہ لا تشمت بھی اللہ، اگر سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولما ساکا، اچھا، ان ربا کا مم، یہ ضرور سنانا عوام کو مولانا، ان ربا کا مم باد غفور رحیم، یقیناً تیرا پروردگار توبہ کے بعد غفور رحیم ہے، غفور ہے ان کے گناہوں پر، رحیم ہے ان کے حال پر رحم کرنے والا۔ ولما ساکا تم موسل غضب، حضرت ہارون کی معذرت سننے کے بعد جبکہ ٹھنڈا ہو گیا موسی علیہ السلام سے غصہ، ساکا تھا ٹھنڈا ہو گیا، آخذ الالواح، اٹھا لیا تختیوں کو، اس میں اشارہ ہے کہ ٹوٹی نہیں تھی، اشارہ ہے، آخذ الالواح، اٹھا لیا تختیوں کو، یہ اشارہ ہے کہ ٹوٹی نہیں تھی، وفی نسختہا ہدی و رحمت للذین ہم لربہم یرہبون، فضیلت اول، اور اس کے لکھے ہوئے مضامین میں، نسخہ بمعنی منسوخہ، اے یعنی المضامین المکتوبہ، لکھے ہوئے مضامین میں، ہدن نمبر ایک ہدایت تھی، علمن علم کے لحاظ سے، علم حاصل کرنا ہو تو رہنمائی، نمبر دو عمل کرو، عملن تو رحمت تھی، نمبر کہ لیکن فائدہ کن کو ہوا، الذین، ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے یرہبون، ڈرتے ہوں۔ واختار موسیٰ قومہ سبعین رجلا لمیقاتنا، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 بندے، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے، تاکہ ساری قوم کی طرف سے عہد کریں کہ آئندہ شرک نہیں کریں گے۔ مولانا یہ ساتواں واقعہ ہے، کون سا؟ یہ جو لمبا راجہ موسیٰ تھا نا پچھلے صفحے پر، یہ چھٹا واقعہ تھا، سات والے صفحے پر دیکھو، لمبا راجہ موسیٰ یہ چھٹا تھا، اور یہ جو ہے ساتواں واقعہ ہے۔ اچھا، ایک اور جملہ بھی ساتھ لکھو، جلدی کرو، مہربانی کرو، ہمیں طور پر لے جاؤ، ہم خود سن لیں کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ پھر جب بوجہ شرارت کے سوال کیا دیکھنے کا، تو تباہ ہو گئے، یہ 70 بندے جا رہے ہیں جی۔ واختار موسیٰ قوم و سبعین رجلا، 70 بندے لے کر حضرت روانہ ہو گئے، فلما اخذتهم الرجفا، فلما اخذتهم الرجفا، جب کہ پکڑ لیا ان کو زلزلے نے، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے کڑک، اخذت کو مسائقہ، لکھا ہے بعد سوال آرن اللہ کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ دکھا، اللہ ہمیں نظر آئے، قال، حضرت موسیٰ نے کہا پہلے ساری قوم نہیں مانتی تھی، 70 مار کر میں جا کھڑا ہوا، تو پھر مہربانی کر اللہ ان کو زندہ کر۔ مانا ایک قول میں نے آپ کو لکھوا دیا کہ 70 بندے کیوں گئے تھے جی، تاکہ ہم کہ اللہ نے ہمیں، اور دوسری بات بھی ساتھ ملانی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے تو انہوں نے ماننے میں پس و پیش کیا، حضرت 70 بندے لے گئے تاکہ ان کی وہاں جا کر تسلی ہو جائے کہ واقعی اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ حضرت گئے تو رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ میں نے تم کو معاف کر دیا ہے، کتاب میں نے دی ہے، اور یہ تم کتاب مانو، اس پر عمل کرو، اپنی زندگی کا نصف العین بناؤ۔ وہ کہنے لگے ہمیں کیا پتا کوئی جن بات کر رہا ہو، پھر ہمیں اللہ دکھا، آنکھوں سے نظر آئے گا، آ کر ہمیں سامنے کہے گا، پھر ہمیں یقین آئے گا۔ اور جب یہ انہوں نے مطالبہ کیا، نیچے سے زلزلہ، اوپر سے کڑاک آئی، سارے مر گئے۔ حضرت نے عرض کی قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي التجا موسیٰ، اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا ہلاک کر دیتا ان کو اس سے پہلے، اس سے پہلے، نچلے کہ بالغرق ما فرعون، اگر تو چاہتا فرعون کے ساتھ ان کو بھی غرق کر سکتا تھا، وإياي اور مجھے بھی کر سکتا تھا، یہ تو مجھ کو یقین ہے، یہ اہلاک سزا کا ہے نہ خاص ہلاکت کا۔ خاص ہلاکت مراد نہیں، یہ تو نے بطور سزا ان کو اللہ مارا ہے کیونکہ انہوں نے مطالبہ ہی غلط کیا۔ اب اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یعنی جیسے پہلے رحم فرمایا اب بھی رحم فرما، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں اللہ، کیا ہلاک کرتا ہے تو ہمیں، بابا جا اس کے جو کیا ہے بے وقوفوں نے ہم میں سے کام، بے وقوفوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس پر ایک جملہ چھوٹا سا لکھا ہو، استفہام استعطاف، نرمی طلب کرنے کے لیے سوالیہ انداز ہے، یعنی لا تعذبنا بذنب غیرنا، اللہ دوسروں کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دے۔ اس کا جملہ لکھو جی، السفہاء کا معلوم ہوا یہ مطالبہ سب نے نہیں کیا تھا، مثلا یوشع علیہ السلام، حضرت کالب وغیرہ بھی موجود تھے، سبعین رجلا لمیقاتنا، لمیقاتنا کا جملہ لکھو جلدی کرو مولانا، شاید قوم کے شرک کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہو کہ 70 آدمی یہاں معذرت کے لیے لے آنا، میری طرف دیکھو ذرا، میں جملہ احباب کو سمجھا دوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے تھے، انعام لے تو سمجھا سی بیٹا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے تھے ہم نے سورۃ طہ میں گفتگو کی تھی، اللہ کریم نے فرمایا آپ نے کیوں جلدی کیا ہے، ابھی تو آپ کی قوم کو تربیت کی ضرورت تھی۔ تو حضرت نے عرض کی اچل تو الہ کا رب لے ترزا، میں اس شوق سان اللہ جلدی آ گیا ہوں تاکہ تو اور زیادہ راضی ہو جائے۔ خیر اللہ نے فرمایا روزے تو رکھنے ہیں، ٹھہرنا ہے، لیکن پیچھے تیری قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جب اللہ نے شرک کا بتایا کہ تیری قوم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی ہے، شاید اللہ نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہو کہ واپسی پر جا کر 70 بندے لے کر آنا تاکہ یہاں کر وہ معذرت کرے۔ یہ آگے چلو، انہیں یہ اللہ فتنہ تو نہیں وہ سائقہ و رجفہ، کڑک اور زلزلہ، مگر محض تیری آزمائش ہے، تو ذلو بہا من تشا، اللہ تو گمراہ کرتے اس کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے، وَتَحْدِي مَنْ تَشَاءُ، اور رہنمائی کرتے تو جس کی چاہتا ہے۔ دیکھا شکایت و نہ شکری، جو نہ شکری کرے، شکایتیں کرے، اس کو تو گمراہ کر دیتا ہے، رہنمائی کرتے تو جس کی چاہتا ہے، جو اس کو حکمت و مصلحت سمجھتا ہے تو اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، انت ولیونا تو ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا، فاغفر لنا وارحمنا، اللہ مغفرت فرما ہماری، ہم پر رحم کر، وانت خیر الغافرین، اور تو بہتر بخشنے والوں کا ہے، سو ان کی گستاخی بھی معاف فرما، سو ان کی گستاخی بھی، واکتب لنا، سبحان اللہ، واکتب لنا، اور لکھ تو ہمارے لیے فی حاصل دنیا حسنا، اس دنیا کے اندر بھلائی، وفی الآخرہ اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ، انا ہدنا الیک، کیونکہ یقیناً ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف، ہدنا رجوع کیا ہے، نیچے لکھو مولانا، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہم نے رجوع کیا ہے تیری طرف، دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی لکھا، قال اجابت الہی، اللہ نے فرمایا دعا قبول کر کے، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب پہنچاؤں گا میں اس کو جس کو میں خود چاہوں گا، عذاب میں جس کو چاہوں گا پہنچاؤں گا، نیچے لکھا ہے گو مستحق کے عذاب ہر نافرمان ہے مگر پھر بھی سب پر واقع نہیں ہوتا جس کو میں چاہوں پہنچاتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے تمام چیزوں پر، فساکتبھا للذین یتقون، سبحان اللہ، خیال کرنا منمانے پر، بس ٹھیک ہے رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، فساکتبھا، بس ضرور لکھوں گا میں اس کو، شرائط رحمت خاصا، شرائط کس کو ملے گی، کس کو ملے گی، شرائط رحمت خاصا، فساکتبھا، بس ضرور لکھوں گا، سین کا معنی تاکید کے لیے، ضرور لکھوں گا میں اس کو کامل طور پر، ذرا الفاظ کو دیکھنا مہربانی، کامل طور پر، کن کے لیے، للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو بچتے ہوں شرک سے، کس سے، لکھا عمل قلب، بچنا عمل قلب، ویؤتون الزکاۃ، عمل جوارح، اور دیتے ہوں زکات، یہ جوارح، جوارح کا معنی آزا، والذین اسرائی، عقیدہ نمبر تین، وہ جو ہماری آیتوں کے ساتھ ایمان رکھتے ہوں، حاشیہ لکھو، بہت یہ خاص مرکت الورا مقام ہے، الذین یتبعون الرسول النبی، یہ ساری آیتوں کا ایک حاشیہ ہے، نمبر ایک چند حاشیہ ہے، نمبر ایک، اللہ کی رحمت میں ہر چیز سما سکتی ہے، جو بھی اس کی رحمت میں آئے اس کو جگہ مل جاتی ہے، نمبر دو، اللہ کی عام رحمت سب کو پہنچتی ہے، حتیٰ کہ جہنم میں کفار کو دگنا عذاب نہ ملنا اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، حاج صاحب اتوار دا وعدہ، اتوار دا یا میں تو اشارے کچھ ہی بیٹھا، ہاں سجن اشارے کچھ دے ہوں، میں پوچھ گیا رحمت، کیا جملہ عرض کیا، حوصلہ کرو، کفار کو دگنا عذاب نہ ملنا اس کی رحمت، اس کی عام رحمت کی وجہ سے ہے، اور خاص رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ملے گی، حج سے اونچا بھی دو بشارت، یہ لکیر لگاؤ جی، ایک اور جملہ، جو جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے مانگا اللہ نے آخری امت کو عطا کر دیا. از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور جملہ لکیر لگاؤ جی. پہلے اوصاف بیان کرنے کے بعد یہود و نصارہ کے لیے گنجائش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے باوجود یہ دعویٰ کریں کہ ہم میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. لہذا ہم رحمت کے مستحق ہیں. تو استحقاق رحمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط قرار دیا گیا. لکیر لگاؤ جی. کتنے حاشیے ہو گئے جی؟ تین. چوتھا لکھو جی. دعائے موسوی کا ظہور خلفائے راشدین اور صحابہ پر ہوا. جو اس خاص رحمت کا مورد بنے. لکیر لگاؤ جی. ایک اور جملہ. پیچھے بنی اسرائیل کی نالائکیوں کا ذکر تھا. اب ایک اور نالائکی کہ آخری نبی کا انکار کر رہے ہیں. چلو جی, یہ میں نے آپ کو ربط بھی لکھوا دیا اور چند جملے بھی لکھوا دیے. الذین یتبعون رسول النبی الامی. پیچھے ان کی اور نلیکیوں کا ذکر تھا, اب ایک اور نلیکی کہ اس آخری پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں. ایک اور جملہ بھی آپ کو میں نے لکھوایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھلائی مانگی اور رحمت مانگی اللہ سے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ٹھیک ہے, رحمت تو میں تیری قوم کو دوں گا, پر دوں گا ان کو جو آخری نبی کو بھی مان لیں گے. کون سا پیغمبر؟ الذین یتبعون الرسول. حسر فلاح در اتباع محمدی. عنوان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ نے کامیابی کو بند کر دیا. وہ لوگ جو پیچھے چلتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. النبی, یہ آپ نے دس نمبر لکھنے ہیں. الرسول ایک, نبی جو نبی ہے نمبر دو, فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الامی نمبر تین, فضیلت سبحان اللہ. الامی اس قرآن کے مطابق فضیلت نمبر ایک ہے اور میں نے تیسرا نمبر لکھوایا. الامی جو کسی انسان سے پڑا ہوا نہ ہو. الامی کسی انسان سے بڑا ہوا نہ ہو. سبحان اللہ. دوسرا معنی ام القرا والا. دوسرا معنی باقر ستا پہ. دوسرا معنی ام القرا کس کا نام ہے؟ مکے کا. ام القرا والا، سبحان اللہ مولانا یہی تو کمال ہے صاف الرحمان صاحب، یہی تو کمال ہے کہ امی ہونے کے باوجود علم و حکمت کا سر چشمہ، یہ کمال ہے، کسی انسان سے کچھ نہیں پڑا لیکن ساری کائنات کا معلم بن گیا، سبحان اللہ، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دی، سوریا کہتے ہیں آسمان کے ستاروں کو، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریا کر دیا، درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سبحان اللہ، الذین یجدونہم مکتوبا، نمبر چار، مشیدوں میں غارین آمن علین بھائی بڑے ودن من ہارون فضلات کو ساتھ باقی توبان بھائی علی بڑے جی توبان پر نمبر چار، الذین یجدونہم مکتوبا، امی کا کیا معنی کیا، خیال کرنا بولنا، معنی پر خیال کرنا، امی جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس کا معنی ان پڑھ نہ کرنا عوام کے سامنے، ورنہ کیا سمجھ رہے ہو، دیکھا امی کا معنی ان پڑھ، نہ نہ امی کا معنی کیا عوام کے سامنے کرنا ہے، جو کسی انسان سے پڑھا ہوا نہ ہو، آپ جیسی تو پڑھائی کسی کے پاس تھی ہے لیکن آپ انسان سے پڑھے ہوئے، آپ کا معلم کون تھا، اللہ تھا، خیال کرنا معنی پر، یجدونہم مکتوبا، جس کو پاتے ہیں یہ لکھا ہوا اپنے ہاں، فی التوراۃ والانجیل، تورات و انجیل میں، آپ کے اوصاف تورات و انجیل میں لکھے ہوئے پاتے ہیں، سبحان اللہ، یامرہم، نمبر پانچ، حکم کرتے ہیں ان کو بالمعروف نیکی کے کاموں کا، وینہاہم عن المنکر، روکتا ہے ان کو گناہوں کے کاموں سے، ویحل لہم الطیبات، میں اپنے نمبروں کے مطابق بیان کرتا رہا ہوں، ویحل لہم الطیبات، حلال بتاتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، یحل، آپ نے معنی پر غور ہی نہیں کیا، یحل یہ معنی نہیں کر رہے، حلال کرتا ہے نا، حلال کرنے نہ کرنے والا تو اللہ ہے، حلال بتاتا ہے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں، نیچے لکھے محرمات اسرائیلیہ و مشرکین، جو چیزیں بنی اسرائیل پر حرام کی گئی تھی، سورۃ انعام میں پڑھا ہے، او ناخن والے جانور چربیاں، ان کو حلال بتاتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، حرام بتاتا ہے، حرام بتاتا ہے ان کے اوپر الخبائث، گندی گندی چیزیں، جیسے قدمین والمیتا ولحم الخنزیر ما احل بھی لغیر اللہ، یہ چیزیں حرام بتاتا ہے، ویاسو عنہم اسرہم، ہٹاتا ہے ان سے ان کے بوجھ، ان کے بوجھ ہٹاتا ہے، احکام شریعہ میں جو بوجھ تھے، والاغلال اور توک، پھانسیاں توک، وہ کان دلیم جو تھی ان کے اوپر، آپ کے آنے سے سارے بوجھ ختم ہو گئے، فالذین آمنوا، نچلی کو شان صحابہ، فالذین آمنوا شان صحابہ، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نبی کے نیچے اوپر دیکھو مہربانی کرو اور رسول، نبی کے نیچے دو لکھا ہوا ہے، اور یہاں بھی فالذین آمنوا بہ کے نیچے دو ہے، بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے اس نبی کے ساتھ، وعزروہ وقروہ، اس کی تعظیم کی، نمبر تین، ناصر، اس کی مدد کی، نمبر چار، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیچھے چلے نور کے وہ نور، انزل معہ، جو اتارا گیا اس کے ساتھ، ثمرا اولئک هم المفلحون، یہی تو ہیں کامیاب ہونے والے ہیں، اچھا نمبر پورے کرو جی، الرسول ایک، نبی دو، امی تین، مکتوبن چار، یامرہم پانچ، ینہاہم چھ، یحلو سات، یحرم آٹھ، یازو نو، اور وطبع نور اللذی انزل، نور اللذی دس، اس پر نور بھی نازل ہوگا، یہ دس باتیں، اچھا اب ذرا بوجھ جو ہیں میں چند بوجھ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، فارغ وقت میں پھر لکھ لینا، آپ نے کون کون سے بوجھ دور کیے، دیکھو پہلی امتوں کے اندر تیمم کی سہولت نہیں تھی، اس امت میں تیمم کی سہولت ہے، ناپاک اگر کپڑا ہو جاتا تو اس کو کاٹنے کا حکم تھا، یہاں آسانی ہے، یہاں دھو لو تو کپڑا پاک ہو جائے گا، نمبر تین، پاکی اگر انسان عبادت کرنا چاہتا تو مساجد میں کرنے کی اجازت تھی، باہر نہیں تھی، آپ فرماتے ہیں جو لت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ رمضان کی راتوں میں بندہ اپنی بیوی کے ساتھ قربت نہیں کر سکتا تھا، اس امت کے اندر رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت بیویوں سے حلال قرار دی گئی۔ میں نے لکھا صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت صرف اس امت کے اندر ہے، پچھلی امتوں کے اندر بندہ اگر روزہ کھولنے کے بعد سو جاتا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ میں نے لکھا زکوٰۃ کا اس امت میں 40واں حصہ ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، اور اس امت کے اندر چوتھا حصہ تھا 100 میں سے 25 روپے۔ آپ کی وجہ سے قبولیت توبہ آسان ہو گئی، بندہ اللہ کے سامنے روئے آنسو بہائے، آنسو نہیں بہا سکتا، رونے والی شکل بنائے اللہ معاف کر دے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں فرمایا فقتلوا انفسکم، او پچھڑے کی پوجا کرنے والو اپنے آپ کو قتل کرو تب تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اچھا ہم قربانی کرتے ہیں گوشت خود کھاتے ہیں، پچھلی امتوں میں کوئی قربانی کرتا تو آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی تھی، خود بندے کے استعمال میں نہیں آ سکتی تھی، اور بندہ اگر فوت ہو جاتا تو دروازے پر لکھا جاتا تھا پچھلی امتوں میں اللہ نے اس کو بخشا ہے کہ نہیں بخشا، کتنی شرمندگی ہوتی تھی۔ اس امت میں یہ قانون سارے سختی والے ختم ہو گئے۔ قل یا ایھا الناس، بیان عمومیت بعثت محمدیہ، بیان عمومیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عام ہے۔ اے فرما دیجئے میرے محبوب، اے لوگو، خطاب للاحمر والاسود والعربی والعجمی، سب کے لیے، کوئی سرخ ہے، کالا ہے، عربی، عجمی، سب کو خطاب۔ اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیا، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، درا حالانکہ تم سب، یعنی سب کی طرف رسول ہوں۔ اللہ بھی کون سا اللہ جس کے لیے ہے بادشاہ آسمانوں کی اور زمین کی، لا الہ لا، اس کے نیچے پیغام رسول، پہلے تھی شان رسول، اب ہے اعلان رسول، مقام محمد، اب پروگرام محمد، جو بھی عنوان دے دو، مقام محمد، پروگرام محمد، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، اللہ کے بغیر کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ آخری دن انشاءاللہ مسئلہ الہ میں آپ کو فوٹو سٹیٹ بھی دوں گا اور پڑھیں گے تاکہ آپ آخری دن ایک ذہن لے کر جائیں، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، جان ڈالتا ہے اور جان نکالتا ہے، فآمنوا باللہ اصول فوز اول، پس ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، جو نبی ہے الامی، امی ہے، کسی انسان سے پڑا ہوا نہیں ہے، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے اور جبریل آیا اور پہلی پہلے اقرا پڑھیے، آپ نے فرمانا بے قارین، میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں، میں کسی انسان سے پڑا ہوا بڑنگا شریف نہیں ہوں، کہ پڑھیے اقرا، مانا بے قارین، میں تو پڑا ہوا نہیں ہوں۔ آ گئے مشرقین پاکستان، کون کون کون مراد ہیں، اور چھوٹے شیعہ، بڑے شیعہ، رافضی، تو مشرقین پاکستان آ گئے، انہوں نے کہا، یہ نام یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے، چھوٹے شیعہ کون ہے اور بڑے کون ہے، اچھا اس سے بڑی ان کو چڑ ہوتی ہے، چھوٹے شیعہ میں کہتے ہیں جو صحابہ کے اعمال پر حملہ کرے وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے، وہ سنی اور حملہ کرے صحابہ کے اعمال پر، صحابہ کو بتی کہے ماذا اللہ، یہ تین طلاق ہے جی، تین بھائی، یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، اور دوسری جمعے کے سال یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، حضرت عثمان کی بدعت ہے، یہ دیکھو، خیر بیس طرح میں یہ حضرت عمر کی بدعت ہے، جو صحابہ کو بدتی کہے وہ سنی ہے، کون ہے، کون سا شیعہ، چھوٹا شیعہ، زار زار ہوتی ہے چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، زار زار ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، صاف حضرت مان صاحب سنا ہے جی، مسئلہ سنا ہے، جبریل نے کہا اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا میں کسی انسان سے پڑھا ہوا نہیں، میں کیسے پڑھوں، کہ مشرکین پاکستان نے کہا نا، آپ نے فرمایا مانا بیکاری، میں پڑھتا نہیں، میں کہ یہ مانا ہے، جبریل نے کہا پڑھو، میں نہ پڑھتا، من نہیں پڑھتا، اچھا اگر یہ کہتے نا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو پھر نفی ہوتی تھی نا کہ پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوں، کا نہیں نہیں یہ مانا ہے، جبریل کہہ رہا ہے ہر ہرا میں اقرا پڑھی، مانا بیکاری، نہ پڑھتا، من یہ کو بات ہے مولانا، اللہ کے حکم سے جبرائیل کہے پڑھو اور پیغمبر نہ پڑھے، نانا کیا مانا ہے، مانا بیکاری، میں کسی انسان سے پڑھا ہوا کیسے پڑھوں۔ الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، نمبر ایک واسو امی، نمبر دو وہ امی نبی جو ایمان لاتا ہے خود بھی اللہ کے ساتھ باوجود رتبہ رفیہ کے، باوجود رتبہ رفیہ کے، وکلمات اور اس کے کلمات کے ساتھ، واتبعوا سبحان اللہ اصول فوسم اس کے پیچھے چلو، آمنو ایمان لو اللہ پر ایک، رسول پر دو، اور نمبر تین واتبعوا اور پیچھے چلو اس نبی کے، کیوں سمر اصول صلی اللہ کم تحتنون تاکہ تم منزل مقصود پر پہنچ جاؤ، ہدایت پر چلنے لگ جاؤ، ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق، مدح اہل کتاب مومنین، مدح جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے مسلمان ہو گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امتن ایک جماعت ہے، امتن ٹھیک ہے کچھ نے مخالفت بھی کی لیکن ایک جماعت ہے، یہدون بالحق رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی حق کے ساتھ، یعنی دین اسلام کی، وبہ یادنون اور اس کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، نیچے لکھے اپنے اور غیروں کے معاملات میں، وقت تو نہ ہو مسنت یشرت سبادن او ماما، اب ذرا خیال کرنا، حاشیہ پڑھیں گے تو بات سمجھ آئے گی، امت مہربانی کرنا بڑے حوصلے سے پڑھنا، اس پر اگلی سورت کا دار و مدار ہے جو آ رہی ہے، اگلا سورت کا حصہ، امت اجابت کے تین دور ہیں، نمبر ایک حیات موسوی سے قطع نہ ہم تک، ایک نمبر دو بعد از موت موسوی و قبل از وس الحم سے، آگے آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور تیسرا دور بعثت محمدیہ کے بعد فخلف من بعد خلف، یہ آ رہا ہے تین دور آئیں گے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے یہاں تک، اور دوسرا حضرت موسیٰ کے بعد نبی پاک سے پہلے، اور تیسرا نبی پاک کے دور میں، اب دیکھو وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَتَ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور کر دیا ہم نے ان کو، کیا کر دیا ہم نے ان کو، سبحان اللہ، ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس، اوپر دیکھو خلاصہ دور اول، باوجود انعامات کے نہ قدر شناسی اور کروی بدوی مصری زندگی میں ناکامی، کروی زندگی مصری کہتے ہیں شہری زندگی کو، اور کروی کہتے ہیں جب بندہ دیہات میں رہے، اور بدوی کہتے ہیں کہ بندہ ڈیرے پر رہے جنگل کے اندر، تینوں زندگیوں میں ناکامی، فرمایا وَقَطَعْنَاهُمْ اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، امت اجابت کا دور اول، دور اول حیات موسوی سے قطع نہ ہم تک، کر دی ہم نے ان کو بارہ دادوں کی اولاد، اسباطن بارہ دادوں کی اولاد، او ممان یعنی بڑی بڑی جماعتیں کر دیا ہم نے، وحینا الی موسیٰ اور وہی بھیجی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اسی کا ہو قوم ہوا جب پانی مانگا اسے اس کی قوم نے، انسری بے عصا کل ہجار کہ مار تو اپنے عصا کے ساتھ پتھر کو، عصا اپنا مار پتھر کے اوپر، قوم پانی مانگ رہے فم بجا سنت، کیا لفظ ہیں فم بجا سنت من حسنہ تاشرہ دائنا فم بجا سنت، اس کی نیچے لکھو ابتدا، کیا ہے اب پہلا پارا کھولو، فن فجرت، فن فجرت، من حسنہ تاشرہ دائنا، جی صفحہ 36 26 آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ہم نے کہا مار تو اپنے سانپ کے ساتھ پتھر کو، فن فجرت، فن اس کے نیچے لکھو انتہا، فن فجرت، اب کیا مطلب ہے، فم بجا ست فن فجرت، دیکھو تو سمجھاؤں، ایسے تو حبیب ہی میں سمجھنا اس نے بیٹا. کبھی آپ نے بارش آتی ہوئی دیکھی ہو نا, تو جو دیوار ہوتی ہے نا دیوار, بارش تو باہر ہو رہی ہے تو دیوار ہے یا کوئی موٹی چادر ہے وغیرہ مثلا, یہ تو مثال ایک دینی ہے, تو اس کے باہر نا ایک نمی سی نمودار ہو جاتی ہے, تری جس کو کہتے ہیں, ورنہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں اردو, وہ گیلی گیلی سی ہو جاتی ہے دیوار باہر سے. اب دیوار کا گیلا ہو جانا, اس پر تری آ جانا, کراچی کے علماء آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات, تو بارش ہوتی ہے نا تو دیوار کے اندرونی جانب ایک تری سی آ جاتی ہے, تھوڑی سی پانی جو ہے نا رسنے لگتا ہے, اس کو اردو میں کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں فم باجا ساتھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تو پہلے تو پتھر پر تھوڑا تھوڑا پانی رسنے لگا, ذرا پتھر کی والی جگہ تر ہو گئی, اے بس تر ہوئی ہوئی یکدم جو ہے نا جدھر ٹیوب ویل چلتا ہے نا یکدم بارہ چشمے پھوٹ پڑے. تو فم باجا ساتھ میں کس کا ذکر ہے؟ ابتدا کا, کس کا ذکر ہے؟ اور فن فاجرات میں کس کا ذکر ہے؟ انتہا کا. فم بجا سنت من حسن داچرا دا آئینا, فم بجا سنت, سبحان اللہ, پھوٹ پڑے اسے بارہ چشمے, پھوٹے تو صحیح لیکن کیسے کہ پہلے تری ہوئی اور فن فاجرات وہ یکدم جس طرح ٹیوب ویل چلتا ہے. قدان میں کلو ناسم مشربہ ہوں, تاکہ معلوم کر لیا تمام لوگوں نے اپنی پینے کے گھاٹ کو, ہم نے کہاں کہاں سے پینا ہے. حکمت عدد, حکمت تعدد و تفاوت عیون, گنتی زیادہ کیوں تھی, فرق کیوں تھا چشموں کا مولانا, تاکہ ہر ہر جماعت کو پتہ چل جائے یہ چشمہ ہمارا ہے. اب سمجھو تو ایک جملہ, یہ سامنے نہر چل رہی ہے میاں والی کی, آپ دیکھ رہے ہیں, اب نہر ایک ہے اور بے شمار لوگ اسے پی رہے ہیں, فائدہ اٹھا رہے ہیں, زمینوں کو پانی دے رہے ہیں. مولانا آپ ذرا مجھے ہاں نہ میں بات بتائیں تو میں بات آگے چلاؤں. اگر چشمہ ایک نکلتا پتھر سے, بارہ قبیلے نہیں پی سکتے تھے؟ پی سکتے تھے, پھر بارہ کی حکمت کیا ہے, اس میں راز کیا؟ اللہ یار نہ پی سکتے ہکی چوں, پی سکتے تھے, بارہ چشمے کیوں نکالے؟ بارہ قبیلے تھے, بارہ چشمے. ایک ذہن ہے میرا, ہو سکتا ہے اگر ایک چشمہ ہوتا, ایک نہر ہوتی, قبیلوں کا اختلاف ہو جاتا, ایک کہتا پہلے میں نے لینا ہے, تو اس کہتا پہلے میں نے پینا ہے, پہلے ہماری باری ہے, اگر اختلاف ہو جاتا, لڑائی فساد ہو جاتا, موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے, اللہ پیغمبر کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. یہ قرآن کا مستقل موضوع ہے کہ اللہ پیغمبر کی پریشانی برداشت نہیں کرتا. پیغمبر کو پریشانی سے بچانے کے لیے بارہ قبیلے, بارہ اللہ کریم نے گھاٹ مقرر کر دیے. آگے چلو. وَنزلنا عليهم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى, اور زللنا عليكم الغمام, اور ہم نے سایہ کیا ان کے اوپر بادلوں کا, اتارا ہم نے ان کے اوپر من اور سلوا, کھاؤ تم, ہم نے کہا کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دیے, یعنی ذخیرہ نہ بناؤ. وما ظلمونا, انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا لیکن اپنی جانوں کا خود نقصان کرتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ بَيَانَ نِقْمَتْ, اب دیکھو عذاب کا تذکرہ, جس وقت کہا گیا ان کو رہو تم اس بستی کے اندر اور کھاؤ تم اس میں سے ہے سوشے تم, جہاں تمہاری مرضی آئے جہاں سے, وَقُولُوا حِطَّةٌ, شکریہ لسانی, اور کہو تم حِطَّةٌ مَسْأَلَتُنَا, حِطَّةٌ ہمارا سوال ہے, حِطَّةٌ اللہ ہماری غلطیاں معاف کر, ہمارے گناہ گرا دے, اور شکریہ بنی, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور داخل ہو تم دروازے میں سجدہ کر ہوئے, دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے, یہ ایک معنی کہ سر جھکا کر اندر داخل ہو, وہ دوسرا معنی کہ مسجد میں جا کر شکریہ کا سجدہ ادا کرو. نغفر لکم خطیاتکم, سمرام, ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہارے گناہ, سنزید المحسنین, سمرہ خاد, ان قریب زیادہ دیں گے ہم اخلاص سے نیکی کرنے والوں کو. لیکن فبدل الذین ظلموا انعادکم, بدلا بمانا آخازا, بدلا بمانا آخازا, لے لیا انہوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں سے, ظالموں نے لے لیا, کس کو لے لیا؟ قولن, بات کو, غیر اللہ کی رلم, سوائے اس کے جو ان کو کہی گئی تھی, کہا گیا تھا حتا تن کہنا ہے, انہوں نے اور بات لے لی, کہنے لگے ہنتا تن, کیا کہنے لگے؟ ہنتا تن روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، ہمیں تو گندم چاہیے جی، ہم تو بھوک مر رہے ہیں۔ اب من اور سلوا مل گیا پھر بھی نہ شکری۔ فارسلنا لمریزم من السماعی بما کانو یظلمون، سمرہ تبدیل، بات کو تبدیل کرنے کا نتیجہ، بھیجی ہم نے ان کے اوپر بھیجا عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے کہ وہ یظلمون ظلم کرتے تھے، نا انصافی کرتے تھے۔ مولانا جملہ لکھو مہربانی کرو، حتت ان کا فبدل اللذین کا ایک جملہ سب آیتوں کا اشارہ ہے کہ شریعت جو الفاظ مقرر کر دے ان میں تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، یہ دلیل ہے۔ کیا کہا مولانا؟ بہت بڑا قانون میں نے بیان کر دیا، جو الفاظ شریعت مقرر کر دے، اب اللہم انت سلام منک سلام تبارک یا ذل جلال والاکرام، اور یہ حینا ربنا بسلام وادخلنا دار السلام الیک یرجع السلام، یہ کہاں سے الفاظ نکال لیے؟ منا کوئی سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ اچھا، اللہم صلی اللہ محمد کما صلیتا وسلمتا ورحمتا وترحمتا، یہ کہاں سے جنازے میں الفاظ نکال لیے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی وجل ثناؤک، یہ کہاں سے لفظ نکال لیے؟ ہدایہ کی عبارت ہے لم یذکر فی المشاہیر، مشہور حدیثوں میں یہ الفاظ نہیں ہے، جو الفاظ شریعت مقرر کر دے۔ رکا بھیجو، حاج صاحب کا رکا بھیجو بھائی، الفاظ شریعت مقرر کر دے، حاج صاحب رکا بھیجا بھی، شریعت مقرر کر دے ان میں تبدیلی، مانا کچھ قانون تو سمجھو، مہربانی کرو، جو الفاظ شریعت مقرر کر دے ان میں تبدیلی، الفاظ ٹھیک کیوں نہ ہو لیکن تبدیلی نہیں کی جا سکتی، قانون ہے شریعت کا۔ دیکھو ہتہ تو نہیں کہنا تھا، وَسَلْهُمْ مَنِ الْقَرْيَةِ الَّذِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، حاشیہ لکھ لو پھر مجھے بیان میں آسانی رہے گی، وَسَلْهُمْ کا انعام کوئی قانون ہی سمجھا کہ نہیں سمجھا، ہتہ تم کا حاشیہ لکھو جی، انجینا، یہ چوتھی سطح میں لفظ دیکھ لو، فلما نسوما ذکر بھی انجینا، انجینا روکنے والوں کی نجات پر نص ہے۔ نمبر دو، ظالمین کی ہلاکت پر نص ہے۔ نمبر تین، ساکتین سے سکوت ہے، کیونکہ وہ مدح کے مستحق بھی نہیں تھے اور گناہ کے مرتکب بھی نہیں تھے۔ لکیر لگاؤ جی، دوسرا حاشیہ انہی آیات کا، بعض مفسرین کے بقول نفس عذاب میں وہ شریک تھے، اور عذاب بئیس، یا لفظ خضر الذین ظلموا بعذاب بئیس، عذاب بئیس صرف ظالمین کے لیے تھا۔ لکیر لگاؤ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ چپ رہنے والوں کا کیا بنا، حضرت اکرمہ نے کہا وہ ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے نافرمانوں کے فسق کو برا سمجھا، آگے الفاظ لکھ لو اسے دیکھ کر اس کا لامت من لے ماتا ہے زونا. تو ابن عباس نے خوش ہو کر ان کو خلعت پہنائی، لباس پہنایا، پوشاک پہنائی. اب آ جاؤ جی. وَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. قصہ کے اختتام پر تخویف دنیاوی. ذرا امت اجابت کا دور اسانی پھر پیچھے والا کٹاؤ، مہربانی کرو. دوسرا دور کیا تھا؟ بعد از موت. پڑھتے ہی نہیں ہو مولانا عبدالرزاق، پڑھ بھائی. بعد از موت موسوی و قبل از، آپ سے پہلے اور حضرت موسیٰ کے بعد. دیکھو لکھا ہوا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے. وَسَأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. پوچھ میرے پیغمبر ان سے پوچھ، ان کے ہم اثروں سے پوچھ. یہ جو آپ کے ہم اثر ہیں نا یہودی، ذرا اپنے بزرگوں کا واقعہ تو سناؤ ہمیں. پوچھ اس بستی کے بارے میں. کانت حاضرت البحر، وہ بستی، لکھا ہے وہ بستی، کانت حاضرت البحر، جو تھی کنارے سمندر کے، دریائے شور کے کنارے، سمندر کے کنارے تھی. از یادون فی السبت، از یادون فی السبت، جب زیادتی کرتے تھے ہفتے کی تعظیم میں. ایسے از تاتیہم حیتانہم، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں، یوم سبتہم، ان کی تعظیم کرنے کے دن، شرعان پانی پر منہ ظاہر کرنے والیاں، ولوم یوم لا یسبتون، اور جس روز تعظیم نہیں کرتے تھے، لا تاتیہم، ان کے پاس نہیں آتی تھی. آپ کو اگر سورۃ النحل کا جملہ یاد نہیں رہا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ سورۃ النحل میں تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جمعے کی تعظیم کرتے تھے، لیکن قوم نے اختلاف کیا کہ نہیں، ہم ہفتے کے دن کی تعظیم کریں گے. ان پر ہفتے کی تعظیم فرض کی گئی، لیکن اس پر بھی قائم نہ رہ سکے. یہ وہ بات ہے. کیسے؟ کہ کنارے پر رہتے تھے دریا کے، اور مچھلیاں پکڑ کر اپنا گزر اوقات کرتے تھے. تو اللہ کی شان، ہفتے والے دن جب مچھلیاں نہیں پکڑنی ہوتی تھی، شکار نہیں کرنا ہوتا تھا، تو مچھلیاں سامنے آتی تھیں، او کنارے پر، او بالکل اچھل اچھل کر سامنے، اور باقی دنوں کے اندر مچھلیاں غائب. یہ جال ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، تھک گئے سارا دن رات انتظار کر کے، مچھلیاں نہیں ہیں. اب یہ تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا، صبر کرتے ہیں کہ نہیں. انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے نالے کھود لیے، نالے کھود کر کنارے سے آگے جا کر گڑھے بنا لیے. اب ہفتے والے دن کیا کرتے؟ منہ کھول دیتے نا، تو نالے کے ذریعے پانی آتا گڑھوں میں، اور ساری مچھلیاں آ جاتی. آگے اس کو بند کر دیتے، مچھلیاں قید ہو جاتی، تو اتوار والے دن نکال لیتے. اب تین جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت تھی یہ کام کرنے والی، دوسری جماعت تھی ان کو روکنے والی. اب خیال، ایک قول یہ ہے کہ تیسری جماعت چپ تھی، وہ کہتے تھے بھائی کسی کو کچھ نہ کہو، ہر کوئی اپنا حساب کتاب دے گا. ایک قول. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک کرنے والے، دوسرا روکنے والے، اور تیسرے چپ نہیں تھے، بلکہ یہ سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، اس لیے چپ کر گئے. بالکل چپ نہیں تھے، سمجھایا لیکن انہوں نے نہ مانا، تو یہ چپ کر گئے. بھائی جب مانتے ہی نہیں ہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ تین جماعتیں بن گئیں. اب دیکھو، کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون. اللہ تو اسی طرح نبلوہم، ہم امتحان کرتے تھے ان کا، کون قائم رہتا ہے اور کون قائم نہیں رہتا. بوجہ اس کے کانو یفسقون، بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، پہلے سے نافرمانی کرتے تھے پہلے. ورنہ آل طاعت، آل نیکیاں کرنے والے، آل طاعت کی آزمائش لطف کے ساتھ ہوا کرتی ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، جس وقت کہنے لگی ایک جماعت، کون سی؟ کچھ بولنا، ساتھ تو دو میرا، جو مایوس ہو گئی تھی، کہنے لگی ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو. دیکھو سمجھایا انہوں نے بھی تھا، لیکن سمجھا سمجھا کر مایوس ہو گئے تھے. کیوں نصیحت کرتے ہو تم اس قوم کو؟ وہ میرے کپڑے خراب نہ کر سٹے ہو باقر، خیال کرے کپڑے پہنے باہر انہوں کو حفاظت نہ رکھو۔ لیما تعزون قومن اللہ مہلکہم، کیوں نصیحت کرتے تم اس قوم کو جن میں قبول کی امید نہیں ہے؟ اس لیے اللہ مولک اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، یا ہلاک نہ کیا تو عذاب دینے والے ان کو عذاب سخت۔ کالو، وہ منع کرنے والے کہنے لگے، کالو معذرت الى ربکم نعتذر معذرتا نعتذر معذرتا الى ربکم، واسطے معذرت کرنے کے تمہارے رب کے، رب نے پوچھ لیا بھائی تم نے کیوں نہیں روکا تھا، ہمارے پاس کوئی عذر تو ہوگا، اللہ ہم نے تو روکا تھا، اب کیا کرے، نہیں مانتے۔ انہیں کہا بھائی سمجھایا تو ہم نے بھی ہے، سمجھا سمجھا کر تھک گئے ہیں، ایک بندہ جو کہے مرغی کی ایک ٹانگ، اب اس کا کیا علاج ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، وجہ ثانی شاید کہ وہ بچ جائیں، ہم تو اس لیے اب بھی محنت کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا به، جبکہ وہ بھول گئے جو نصیحت کیے گئے تھے اس کے ساتھ، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان کو کس میں سالے سے، جو روکتے تھے انیسو گناہ کے کام سے، قسم سالس نہیں کنندگان، روکنے والوں کو نجات دی۔ اب حاشیہ سمجھ آئے گا، روکنے جماعتیں کتنی بن گئیں، ایک کرنے والے، دوسرا روکنے والے، اور تیسرے جو سمجھا سمجھا کر تھک گئے تھے، ایک یا ایک کولی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، چپ کر گئے تھے، میاں چپ چپ شاہ۔ فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات دی ان کو جو روکتے تھے گناہ سے، برائی سے، واخذنا الذین ظلموا بعذاب مئیس، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، کیسے پکڑا، سخت عذاب، سخت کے وجہ عذاب، وجہ اس کے یفسو کو نافرمانی کرتے تھے۔ اچھا ایک آیت پوری کر لیں، فلما اتوا ما نہوا عنہ، یہ تفسیر ہے فلما نسو کی، جب انہوں نے چھوڑ دیا، بھول گئے، جبکہ سرکشی کی انہوں نے، اما نہوا عنہ، اس سے جو روکے گئے تھے اس سے، قلنا لہم، ہم نے کہا، یہ عذاب بعیث کی تفسیر آ گئی، کون سا عذاب آیا، ہم نے کہا ان کو ہو جاؤ تم کے رزن خاص بندر ذلیل۔ اب حاشیہ سمجھ آئے گا، انجینا یہ روکنے والوں کی نجات پر نس ہے، اللہ نے ان کو تو بچا لیا، اچھا، اور اخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس، ظالموں کی ہلاکت پر بھی نہ سے ظالموں کو ہلاک کیا، اور جو چپ تھے ان سے سکوت ہے، ان کا کیا بنا، کیونکہ وہ مدح کے مستحق بھی نہیں تھے اور گناہ کے مرتکب بھی نہیں تھے، کیونکہ وہ خاموش تھے، قرآن ان کے ذکر سے بھی خاموش ہے، وہ خاموش تھے، قرآن ان کے ذکر سے بھی، ان کا کیا بنا، خاموشی ہے۔ ایک قول تو یہ لکھوا دیا، دوسرا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو چپ رہنے والے تھے نفس عذاب میں یہ بھی شریک تھے، لیکن عذاب بئیس جو تھا یہ ان ظالموں کے لیے تھا جو یہ کام کرتے تھے۔ ایک اور بڑا پیارا سا قول میں نے آپ کو لکھوایا، حضرت ابن عباس ایک دفعہ بیٹھے تھے، حضرت اکرمہ ان کے شاگرد تھے، اور حضرت ابن عباس نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ جو خاموش رہنے والے تھے ان کا کیا بنا، پتہ نہیں۔ حضرت اکرمہ نے کہا وہ ہلاک نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے نافرمانوں کے فسق کو برا سمجھا، انہوں نے ان گناہگاروں کے گناہ کو برا سمجھا، لے متا زونا قومن، یہ برا تو سمجھے، تو ابن عباس نے خوش ہو کر ان کو پوشاک پہنائی۔ بہرحال خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ کے احکام میں اگر ہیلے بہانے کرو تو بندہ سزا سے نہیں بچ سکتا۔ تخویف دنیاوی، اور جب فرما دیا تیرے رب نے، تعزنا اعلان کیا، فرما دیا بواسطہ انبیاء بنی اسرائیل، ضرور ضرور بھیجے گا بوجہ نا فرمانیوں کے ان کے اوپر قیامت کے دن تک، کیا بھیجے گا اللہ، من یسومہم سوء العذاب، جو چکھائے گا ان کو برا عذاب، سلت، خواری، محکومیت، قیامت تک میں اللہ ان کو ذلیل و خوار کرتا رہوں گا، یقیناً تیرا پروردگار مدہ جلدی پکڑ والا ہے، اور جو بعد آ جائے تو یقیناً بخشنے والا مہربان ہے۔ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، متفرق کر دیا ہم نے ان کو زمین میں، بیان حالت سلف یہود جو یہودیوں کے بڑے تھے، متفرق کر دیا ہم نے ان کو زمین میں، أُمَمًا، فرقے فرقے بنا کر، ہم نے ان کو فرقے فرقے مولانا، اب تو اسرائیل میں وہ کٹھے ہو رہے ہیں، اشکال تو سمجھو، اللہ نے کیا فرمایا، ہم نے ان کو متفرق کر دیا جماعتیں، پر اب تو اسرائیل میں کٹھے ہو رہے ہیں، یہ دیکھو شاید اللہ تکوینی طور پر ان کو کٹھا کر رہا ہے، کیونکہ سزا کٹھی دینی ہے. حدیث پاک میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو، دجال چونکہ وہاں سے نکلے گا، یہودیوں میں سے ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقام لد پر قتل کریں گے. کیا لفظ عرض کیا؟ مقام لد، لام اور دال. اور آج کل وہاں اسرائیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، عجیب بات ہے، اس کا نام ہے لڈ، اس کو لڈ کہتے ہیں، تو عربی میں تو ڈال ہے نہیں، مقام لد. یہ اشارات بتا رہے ہیں کہ شاید اللہ ان کو تکوینی طور پر اکٹھا کر رہا ہے، مارے گا ایک دفعہ، دجال وہاں سے نکلے گا اور پھر دیکھنا ہوتا کیا ہے. منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، کچھ اللہ سارے برے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا، کچھ ان میں سے نیک ہیں، ومنہم دون ذلک، کچھ ان کے علاوہ ہیں یعنی بد، لیکن ان کو بھی اسباب تربیت سے خالی نہیں چھوڑا. وَبَلَغْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، آزمایا ہم نے ان کو سات بھلائیوں کے، سات خوشحالی کے اور بدحالی کے. لکھا ہے خوشحالی پر صحت و غنا، صحت، صحت دی ہے، مالداری دی ہے، سیاحت، اور یہ حسنات پر کیا ترغیبن، سیاحت پر ترغیبن، اور ہم نے بدحالی کے ساتھ مرد و فقر، میں اللہ نے بھوک بھیج دی، تکلیفیں بھیج دی، کیوں؟ حکمت اللہم یرجعون، تاکہ وہ واپس آ جائیں شرارت اور بے دینی سے. کبھی خوشحالی دیتا ہوں، کبھی بدحالی، شاید یہ واپس آ جائیں، سمجھ جائیں. فخالف من بعدہم خلف، خالف فخالف من بعدہم خلف، شکوہ برحالت خلف، امت اجابت کا دور ثالث. پھر ورق دیکھو پیچھے جی، امت اجابت کا ثالث دور کون سا تھا؟ بعثت محمدیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اب دیکھو جی، آئے ان کے بعد خلفاء، آئے ان کے بعد خلف نالائق جانشین. کون خلف؟ ان کا کیا مانا؟ شادی کے کارڈ میرے پاس آتے ہیں، لوگ شادی کرتے ہیں نا، بیٹے کی یہ ہے وہ، جی عبداللہ، مثال کے طور پر خلف الرشید انعام اللہ، عبداللہ، کس کی شادی ہو رہی ہے؟ عبداللہ کی. آگے خلف الرشید نالائق بیٹا، کس کی شادی ہم کر رہے ہیں؟ خلف الرشید نالائق بیٹے کی شادی کریں. نالائق پتر پر نہیں دے پیسے تو صحیح ہوئے. خلف الرشید کا معنی بولتے نہیں ہو مولانا، خلف الرشید کا معنی نالائق بیٹا، خلف کا معنی یہ دکھا ہوا ہے. اب کیا کریں؟ آؤ بڑے بڑے کارڈ جی، سو سو روپے کا ایک کارڈ ہے، خوبصورت، او بہترین بیل بوٹے بنے ہوئے ہیں، خلف الرشید نالائق بیٹے کی شادی ہے، تم بھی آ جاؤ حضرات. ہم کیا کریں؟ ہم مولانا کیا کریں؟ آپ چپ کر گئے ہو، مشورہ تو دو مولانا، سمی کیا کریں؟ جائیں نالائقوں کی شادی میں، میں جاؤں. یہ لفظ ہے خلف الرشید، لفظ کیا ہے؟ لام پر کیا ہے؟ زبر ہے، فتح ہے. خالف الرشید، خالف الرشید کا معنی لائق بیٹا. کیا لفظ ہے؟ خالف الرشید. فخالف من بعدہم خلف، یاد رکھو گے کہ بھول جاؤ گے؟ خالف من بعدہم خلف، آئے ان کے بعد نالائق جانشین، وارث ال، یہ نبی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، وارث الکتاب، جو وارث بن بیٹھے کتاب کے. یا خزون عرض حاضل ادنا، نالائق گدی نشین آ گئے جی، جو لیتے ہیں اسباب اس دنیا کا، مرد اول حرام خوری، مرد اول گدی نشین صاحبزادے آ گئے، لیتے ہیں سامان اس گھٹیا دنیا کا، اور کہتے کیا ہیں؟ یقولون مرز دوم بے باقی، او جی اتنے دلیر ہیں، سیغفر لنا، اساں بخشے بخشائے ہیں. ٹھیک ٹھیک، خالہ جی کا گھر ہے، نانی کا گھر ہے جنت، سیغفر لنا، ان قریب بخشش کر دی جائے گی ہماری. اچھا اوپر لکھا اس گناہ کو حقی حرام کھاتے ہیں، اور اس گناہ کو حقیر جان کر کہتے ہیں، سیغفر لنا، ان قریب بخشش کر دی جائے گی ہمارے. کیوں؟ لئن ابنا اللہ واحب، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے، کیا مطلب؟ یعنی اس کے محبوب ہیں. واحب ہو، سورہ مائدہ میں سمجھایا تھا، واو تفسیری ہے، یعنی ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم صاحبزادے ہیں، ہم گدی نشین ہیں، ہم وہ پیروں کے بیٹے ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی. کھا دیا دے پی دیا، اہلی اہلی کی دیا، لکڑ ہضم پتھر ہضم، حیدری پھکی قید آباد، کھاؤ پیو بخشے جاؤ گے. خالہ جی کا گھر ہے وہیں، یاتیم ارغم مصر ہو، یہ تو ڈنڈے پڑیں گے تو پتہ چلے گا. وہیں یاتیم ارغم مصر ہو یا خزو مرد سوم اسرار علل معصیت. کیا لفظ ہے؟ اس کو سواد بناؤ نا مولانا، سواد بناؤ. اسرار اڑ جانا، ڈنڈ جانا گناہ پر. اگر عین کے پاس آرزون، اگر اب کیا کریں، یہ میثاق کے نیچے لفظ دیکھ رہے ہو دین فروشی کے عوض میں دیکھ رہے ہو، اس کا نشان لگانا ہے آپ نے آرزون کے ساتھ. کس کے نیچے نشان لگانا ہے؟ یہاں کا جملہ تھا کاتب سے نیچے لکھا گیا غلطی سے، اب اس کو اس پر فٹ کرنا ہے. وہیں یاتہم آرزم مثلہم، اگر آئین کے پاس آرزم سامان، دنیا کا اسباب آئے. کیوں آئے؟ دین فروشی کے عوض، دین بیچا، دنیا کا سامان ہے مثل اس جیسا، یا اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں اس کو دین بیچنے کی عوض مال آئے. علم یوخذ، علم چار وجوہات آ رہی ہیں. علم یوخذ کہتے ہیں ہم بخشے بخشے ہیں، مال کھانے پر لگے ہوئے ہیں. علم یوخذ میثاک الکتاب، علم یوخذ. حضرت اولاد نہیں ہے، لکھ دیا جی، طویل لے جاؤ. لڑکی پیدا ہو گئی، بندہ پریشان ہو کر آ گیا، حضرت لڑکی پیدا ہوئی ہے. اس نے کہا طویل نکالو، طویل نکالو. مرید نے طویل نکالا، میں نے لکھا نہیں تھا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ تو لڑکی ہوئی ہے نا، لڑکا نہ بولتے ہی نہیں ہو مولانا، کیا ہو گیا زبان کو روزہ ہے تمہارے، لڑکا نہ لڑکی ہوئی ہے نا. اچھا اگر لڑکا ہو جاتا تو کہتا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی. اگر دونوں نہ ہوتے حضرت اولاد میں تو میں نے لکھا نہیں تھا لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، لڑکا نہ لڑکی، میں لکھا جھوٹے بےمان دھوکھے باز فرادی بےمان. علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب. اچھا ان کی تردید کی پہلی وجہ، تردید کی وجہ لکھا ہوا ہے، تردید کی وجہ ول علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب. او صاحبزادو پیرزادو، کیا نہیں لیا گیا تھا ان کے اوپر وعدہ کتاب کا؟ اللہ یقول اللہ الا الحق، کہ نہ کہیں اللہ کے ذمے مگر حق. تم سے تو وعدہ لیا گیا تھا، تم نے اللہ کے بارے میں حق مسئلہ بیان کرنا ہے. اگر بخشے بخشائے ہوئے ہوتے تو یہ وعدہ لینے کی ضرورت نہیں تھی اللہ کو. وعدہ رسو معافی، اور پڑھتے رہیں جو کچھ اس کتاب میں ہے. وعدہ الاخرت خیر للذین یتقون، اور انہوں نے یہ سب کچھ دنیا کے لیے کیا، حالانکہ آخرت کا گھر بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. یتقون جو بچتے ہوں ایسے عقائد و اعمال سے. افلا تعقلون، کیا بس تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو. والذین یمسکون بالکتاب، بشارت میثاق پر قائم رہنے والوں کے لیے بشارت، میثاق پر قائم رہنے والوں کے لیے بشارت. وہ لوگ جو مسکون بالکتاب، یہ مستثنا ہے کون؟ وہ لوگ جو مضبوط پکڑتے ہیں کتاب کو، اصلاح عقائد، واقام الصلاہ، اور قائم کرتے ہیں نماز، اصلاح عمل. یعنی اس دور میں بھی بعض اچھے ہیں. انا لا نضیع اجر المصلحین، یقیناً ہم نہیں ضائع کریں گے اجر اصلاح کرنے والوں کا. حاجی فضل دا صاحب کے لیے جملہ، مسئلہ کیا سمجھا؟ اصلاح کیسے ہوگی؟ یمسکون بالکتاب، کیسے سب سے پہلے اصلاح ہوگی؟ ہاں لوگ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، مولانا قرآن کے بغیر اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. والذین یمسکون بالکتاب فإذ، یہ وجہ ثانی، یہ کہتے ہیں ہم بخشے بخشائیں. اچھا بخشے بخشے ہو تو پھر وإذ نطقنا الجمل، اگر بخشے بخشے ہو تو کوہ طور معلق کر کے کیوں وعدہ لیا گیا تھا تم سے کہ عمل کرنا؟ وہ تکن الجبل، جب جڑ سے اکھیڑا ہم نے پہاڑ کو، فوقم ان کے اوپر کنوز اللہ، گویا کہ وہ چھت ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ وہ گرنے والا ہے ان پر. خُذُوا، ان کے ساتھ یعنی ان پر، کو ہم نے کہا قُلْنَا لَهُمْ، ان کو ہم نے کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو تم جو دیا ہے ہم نے تم کو مضبوطی سے، پکڑو عمل کرو. نیچے لکھا بل اعتقاد والعمل. اب دیکھو نا وہ بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، جی مان لو یہ 70 بندے بھی گواہ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم سے مل نہیں ہوتا، بھائی 70 بندے گواہ ہیں، یہ ساتھ گئے تھے، ہم سے نہیں ہوتا، شریعت بڑی اوکھی ہے، ہم نہیں کر سکتا، نہیں کرتے ہو۔ پہاڑ کو اللہ نے جڑ سے اکھیڑا، ان کے سروں کے اوپر ملک کر دیا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے، سارے سجدے میں گر پڑے۔ اچھا اوپر دیکھتے بھی تھے کہ گرتا تو نہیں ہے، نہیں نہیں نہیں مانتے مانتے مانتے جی مان لے، بےمان آدمی ہے۔ دیکھو جی ظن انہ واقعہم بہم، انہوں نے یقین، سید کیویں ڈھاندا آئی، نظارہ کرا جی مزے آ ونجے، کیویں ڈھاندا آئی، دیکھا کیویں ڈھاندا آئی، پہاڑ اتنے تھی کھلو، دیکھا تلے جی نظر آتے اتنے تھی کھلو، واہ بھائی واہ، کہ پہاڑ اوپر ہے، اب ہم دس ہم نظر بنا لے پہ ڈھاندا ہی ہوں۔ خزو ماتینا گم میں کنواں، ہم نے کہا پکڑو تم مات جو ہم نے تم کو دیا ہے قوت سے، پکڑو کے مانے پر کتاب کو پکڑ لو، یہ جی پکڑ لو بس، یوں نہیں ہے، نیچے لکھے بل اعتقاد وال عمل، واسکرو معافی ہے للہ گم تتکون، اور یاد کرو تم، یاد رکھو بالتعلیم و تعلم، سیکھو اور سکھاؤ، معافی ان مسائل کو جو کتاب میں ہیں، لعلکم تتقون حکمت ذکر، تاکہ تم گناہوں سے بچے رہو۔ اگر بخشے بخشے ہوتے تو تور پہاڑ اوپر کر کے کیوں منوایا گیا؟ نمبر تین وجہ ثالث، وہی آخر ربو کا من بنی آدم، اگر بخشے بخشائے ہوئے ہیں، اگر بخشے بخشائے ہوئے ہیں تو ہم نے عالم ارما میں وعدہ کیوں لیا تھا؟ یہ مشہور ہے لکڑ، وہ حیدری پھکی جو ہے نا، تو اس کا اشتہار جو لکھا ہوتا ہے نا، اس پر لکھا ہوتا ہے لکڑ ہزم پتھر ہزم، اس پر اس لیے میں سناتا رہتا ہوں، تجربہ کرنا ہو کر لو، ملتی ہے۔ بھائی آخا گرم بوکا، 10 منٹ وضو کر لو پھر آگے مسئلہ چلاتے ہیں۔